und in den Mut, da man pausuk sa lung. Sa man mo ako sa mga pagsubok patung sa moon. Mata parang nakazoom, lutang na parang balloon. Payabat na hinig ang agos ng tubig sa aming lagoon. Mapapakaboom, masyado ng good, di makamove dito sa upuan. Kasama ang troop, kaya sigurado na punuan. Beat na kaloop, para masulat at maluto. Sunog sa roof, pag kompleto ang crew, dapat mong tutukan. Habang may hawak na alak, dahan-dahang umaamat, dahan-dahang yumayakap ang mga tala. Tila parang nasa bigla ng view, napakalawak. Di ko alam saan ako hinahatak, baka ako mapahamak. Unang beses ko natapak sa akin, sinabak, wala akong clue. Pakiramdam ko may flu pag lumalapit ang Jew, pero maganda pa rin aking mood. Hapip ko lang ay nashook at sa kama nag-glue. Sa amat nalaman nila mga truth, huwag kalimutan na root. Pasahan ka grupo at ingat pag may nakasuit, huwag kahayaan mo pa sa gamut. Ang ganda ng mood, tamang pausok sa room. Samahan mo ako sa mga pagsubok patungo sa moon. Mata parang nakazoom, lutang na parang balloon. Payapat na hinig ang agos ng tubig sa aming lagoon. Mapapakaboom, ang ganda ng mood, tamang pausok sa room. Samahan mo ako sa mga pagsubok patungo sa moon. Mata parang nakazoom, lutang na parang balloon. Payabat na hinig ang agos ng tubig sa aming lagoon. Mapapakaboom, ang ganda ng mood, ang ganda ng view. Nag-over sa gubat kasama ang crew. Sa kalawa kalagpas na roof, tanaw ko ang talanga at kagulong. Galing na to sa ilalim ng lupa, respeto ay nani ko bago yung mula. Pipitasin na lang sa tinanim ko na punong mahangin. Manirap mahugot sa lalim ng roots, diligan ang dumami yung bunga. Pitasin tapos ipasa sa tunay. Hindi kailangan sinyo makipagunahan kasi may sarili ruta, yeah. Kilusoy ng makuhaye sa dati yoko ng bumalik. Salamat sa di lumilis ang kayo nagsilbing gasolina, yeah, yeah. On top of the stella, my way up. Galit sila kasi I made it. Ako'y tagalupa pero tingin nila sa aking galaw ni alien. On top of the stella, my way up. Galit sila kasi I made it. Ako'y tagalupa pero tingin nila sa aking galaw ni alien. Tamang pausok sa room. Samahan mo ako sa mga pagsubok patungo sa moon. Mata parang nakazoom, lutang na parang balloon. Payabat na himik ang agos ng tubig sa aming lagoon. Mapapakaboom, ang ganda ng mood, tamang pausok sa room. Samahan mo ako sa mga pagsubok patungo sa moon. Mata parang nakazoom, lutang na parang balloon. Payabat na himik ang agos ng tubig sa aming lagoon. Mapapakaboom. Pero tingin nila siya ang galaw niya.